2002. Op jouw radio ID&T Radio het programma A State of Trance met Trance met het gouden randje. Afgelopen twee heb je kunnen luisteren naar de jongens van The Wild Pitch. En vanavond dus de komende twee uur live vanuit de studio in Amsterdam. Mij Armin van Buren met de nieuwste trance tracks. En er zijn een hele hoop dingen die we het komende uur gaan doen. Blij dat ik de show toch nog live kon doen. Ik ga morgenochtend met het vliegtuig naar Boston en dan naar Washington. We zijn gelukkig gewoon live vanavond. Zal ik meechatten op www.arminvanburen.tk. Chatlijn is dan open en ook de mailbox staat hier naast me. Armin@id-t.com. Tracks voor je deze was een show van Signum, DJ Albert vs. Precision, Mystery, DJ Tiesto, Perpetuous Dreamer, Alpha Breed, Ultra Free, de Johan Gielen mix. En we draaien weer een track van het album van Airwave, die pas in oktober uit gaat komen. Opening de show met Baber en Tamara, You Wonder. Het zit op Mob Recordings. En nog veel meer lekkere platen voor je Tune of the Week. En volgend uur non-stop in de mix. Dus hou hem hier. This is ID&T Radio. stations in the Netherlands want to play dance music, they ask us for permission. The rhythm of music. IDNT Radio. IDNT Radio. The Mystery Devotion is een track die al een tijdje circuleert op de verschillende DJ-bakken. En ik krijg nu de Big Room Mix opgestuurd. Ik weet niet wat die echt verschilt van die eerdere release, maar goed. Daarvoor Marcella Roots. Marcella Woods, moet ik zeggen. Falling. Marcella Woods ken je ook van de vocalen van Matt Derry's Liberation. En ze heeft verschrikkelijk veel andere dingen gedaan. Ik heb Ibiza tegengekomen deze zomer. Het is een erg appetijtelijke dame. Daar is naar het programma A State of Trance. Just want to greet all the listeners from overseas. I know we have a lot of listeners on the internet at the moment. You can log in www.id-d.com to have a streaming. En we zitten ook op de website mee te chatten. Inmiddels hebben we 59 users. www.arminvanburen.tk. Heb je een internetverbinding? Ga even mee chatten. We zien bijna alles, maar ik kan niet overal op reageren helaas. Het is tijd geworden voor de vierde track in de show. En dat is bij ons uit de Tune of the Week. We hebben al 2 weken gedraaid in de show. Nu heb ik hem op vinyl. Het is de nieuwe Signum. be honest with you. We don't mind being smaller than the rest. Test. We already passed the test. IDNT Radio. Met het programma A State of Trance op jouw donderdagavond. Populariteit van het programma stijgt met de dag. Je wil niet weten hoeveel e-mail ik thuis krijg, hoeveel reacties op de reaction sheets en playlisten die we allemaal terugsturen. En de State of Trance zal nog heel lang doorgaan, dat kan ik je verzekeren. We gaan ons uiterste best doen om ook dit jaar iedere donderdagavond rond deze tijd bij te zijn. En ik kan je ook verzekeren dat deze show gaat verhuizen naar een betere tijd op de donderdagavond. Ik heb begrepen dat veel mensen erover klagen dat deze show op niet echt een juiste tijd voor hun zit. Je hoorde de Tune of the Week, zoals we die iedere week draaien hier in deze show. Een plaat waarvan wij denken, nou, daar ga je absoluut meer van horen. Dit keer was het Signum. En ik heb een aantal weken geleden heb deze track ook al gedraaid. Vorige week en de week daarvoor draaide ik hem vanaf CDR. En op CDR stond Unfinished. En de track heet toen Global Mayhem. En inmiddels staat op de hoes die promo die ik heb opgestuurd gekregen. Want ik draaide hem dit keer vanaf vinyl. Second Wave, dus dat is juist de titel. Signum Second Wave. Dat ga je vinden op Jinx Recordings. En zoals beloofd, vorige week, ik kreeg twee weken geleden het nieuwe album van Airwave in mijn handen geduwd. Ik ben erg fan van Bonsai en ook erg fan van Laurent Véronet, de producer LV achter Airwave. Erg aardige jongen. En in oktober gaat zijn eerste album uitkomen, Believe gaat dat heten. Ik heb beloofd iedere uitzending een track te draaien van dat nieuwe album. Het is een track die al op vinyl schijnt te zijn, maar wel zulk onwijs kippenvel bezorgd. Airwave, Lady Blue. have to dance to listen to IDNT Radio. Just lay back and chill out. We will control your speakers. Lethal Industries, de derde single van het album In My Memory van DJ Tiësto. Zullen de meeste van jullie ongetwijfeld weten. Bij kans staat de Svensson en Gielen mix. En misschien in de goede bui zullen hem volgende week ook zeker laten horen. Daarvoor Airwave van zijn album Believe, de track Lady Blue. Zometeen nog de nieuwe Alpha Breed. Althans, volgens mij is het een oude track met een hele goede nieuwe remix. En hij ligt op de draaitafel vanavond voor het eerst vanaf vinyl. En binnenkort in alle winkels. Op Armind Recordings, Perpetuous Dreamer, Dustwave. State of Trance. Donderdagavond een van de weinige programma's die helemaal niet wordt samengesteld met behulp van playlists van mensen van bovenaf. Ik ben altijd heel blij dat ik gewoon totaal vrij beleid krijg hier. Niemand bepaalt wat ik draai. En dat komt volgens mij de kwaliteit van de show alleen maar ten goede. Dat kan natuurlijk alleen maar op dit radiostation. Zo eigenwijs zijn we hier op ID&T Radio. En we zijn zelfs zo eigenwijs dat we alle tracks, alle titels van alle tracks die we draaien in, bij onze programma's, de meeste programma's zijn wel tracklistings te vinden. Dit programma vind je vanaf morgen uurtje of 12 op www.id-t.com. Alle tracks, mocht je een titel willen zoeken. En ook vanaf het komende uur non-stop in de mix. Iedere titel netjes uitgeschreven en iedere week braaf op internet gezet. Je kunt je ook abonneren op de mailinglist van de tracklisting. Krijg je hem iedere week gewoon in je postbus. Dan moet je een mailtje sturen naar tracklisting@armin.nl. Tracklisting@armin.nl. Bijna het einde gekomen van het eerste uur van A State of Trance. Twee platen achter elkaar. Van het Perpetuous Dreamer Dust.waf, oftewel Dustwave. Armin van Buuren's Rising Star Mix wordt dat. En dat ga je vinden op Armin Recordings, Armin 11 alweer. De plaat op de achtergrond is Alpha Breed Beyond the Moon. Een verschrikkelijk goede remix van Free Jack. Free Jack's Energy Remix zit op Combined Forces. Nog twee platen voor de klok van 12 voor de non-stop in de mix. Hier is de Katana remix van DJ Albert versus Precision. Say yes. Why are we doing so well? Music is the answer. That's why. We'll be right back. van de platen, groot gemaakt door A State of Trance. Je mag echt niet onderschatten wat jouw invloed is als luisteraar hier op dit radioprogramma. Het is groter dan je denkt. Ik luisterde zelf vroeger ook wel eens radio. Ik dacht, nou als een DJ dat zegt. Nee, echt waar. We hebben deze track een hele tijd geleden in de show gehad op CDR. En er werd heel veel aangevraagd in de show en ik heb hem meerdere keren weer voorbij laten komen. En de aanvraag bleef maar, bleef maar komen. Het verhaal van de platenmaatschappij die de recht had van de track, ja, dat was eigenlijk van ja, we hebben deze track gepromoot en deze remix is eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd. Toen ben ik naar ze toe gegaan, ik heb ze even uitgelegd dat we hier bij A State of Trance deze plaat toch wel zodanig konden waarderen dat hij echt wel een release verdient. En ik mag jullie blij maken met het volgende nieuws. Ultra Free, de Svensson & Gielen remix gaat binnen 6 weken uitkomen op United Recordings. Zo. Ik draai namelijk nu deze track vanaf vinyl. Dus hij gaat gewoon binnenkort uitkomen. En daarvoor DJ Albert versus Precision. Say Yes, dat was de Katana remix. En dat zit weer op het fantastische label Silver Premium. Een aantal mailtjes binnengekomen op armin@id-t.com. Marco die zegt succes met je programma. Groeten uit Dordrecht. Met de koptelefoon hard op in verband met de buren. Nou, ik denk dat de buren dat wel erg fijn vinden. Een mailtje van Darren. Just a quick one to see if you enjoyed Passion last weekend. Passion is een club in Engeland, zit bij Colville. Moet je even de atlas erbij pakken, ligt naast Leicester. Dat is echt een van de tenten die je kan aanraden in Engeland. En die waren afgelopen weekend jarig, die bestonden 7 jaar. Samen met Ferry Koster gedraaid, dat was echt een waanzinnig feest. Er wordt ook op het messageboard heel veel over geschreven. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Ik ben 5 minuten uitgelopen. Komt ook een beetje de jongens van Wild Pitch die altijd iets te lang doorlullen. Maar dat vinden we wel gezellig hier. Nou, je krijgt gewoon 1 uur non-stop in de mix voor je kiezen. Zoals iedere week hier bij ID&T Radio. En alle titels kun je vinden op www.id-t.com vanaf morgen.

IDMT, your host for tonight, Armin van Buuren. We'll be right back.